ولما فصلت العير اس دار دیدان یو لسم مقام دے تر اتنا وینم برایا تا پوری پدی کی صدا دوی واپسی دا خا واپسی دا دوی زی ادغتا او بیا یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام تا زیر اوڑل دی خا او بیا یعقوب علیہ السلام نا معافی غختل دی وغول پکٹیم ورگی ولم ما فصلت العیر نو ہر کلا چی جداش و قافلہ دا ابادو دا مصر نا قال ابوهم نو وی پلار دوی انی لا اجد ریح یوسف یعقوب علیہ السلام وی اخپل ملگرو اخپل خواکی نزی خلقو تا وی انی لا اجد ریح یوسف یقینا زخصکوما ز مخصوصوما ریح یوسف اب سچے بوئی یوسف علیہ السلام الى الت د مصر مرا جدا شوا د یوی میاشت په فاصله باندې ګورخه خوښ وی او دل تر د تعالی تعالی غوی را رسول وی لولا ان تفندون کچرت تاسو ما ته نسبت د کما قلتوب نکوي خوښ وی فند اغه بوډا چې سره بیا کما قل خبرې کوي وی کله کما قلتوب نسبت راته نکوي نو ماته ور د یوسف بوئی راغه خوښ وی دموجنے پتور قالو دی ورت وی تاللہ قسم پاللا انک یقیننتچی لفی ضلالک القدیم اس بے معنی کا وہی کہ تم ماڈیری پیری اوکڑے پھوش دا معنی کرے تمہارا سر را سر کرے سمانہ لے کہ وہی لفی ضلالک القدیم نہ خبر تیار دا کی ماتا سر ضلال لس معنی کرے لو ضلال یوم انا محبت لفی ضلالک القدیم ہم خاص پا غمین پخوانے کی یوسف سرا دستا پخوانے مین دا بیا دربانے دا غراغے پھوش فلما ان جاء البش یرو هر کله چراغ غزیر ورکون کے القاهن کی خودو دغ کمس علی وجی فمخت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام باندې نو فرتد بصیران واپس ورجید پورلی جن کے قال او یعقوب علیہ السلام الم اقل لكم ایاما نو وی لتاستا انی اعلم یقینا ذکوی کم من اللہ طرف اللہنا اللہ ما توحی گئی ما دا باغ سبان لا تعلمون کی تاسف نہ پوی گئی کہ مار تو وی یوسف سرے آج وان دے رے مار تو وی نو نو دا یعقوب علیہ السلام سلام صدا پتہ ولگی دا خدا پتہ بطور معجزہ ولگی دا عالم الغیب کنو کنا غری کوئی انسان دے پیغمبر دے او عالم الغیب کن دے او وحی و ترالن او وحی سر و تسوسو اگے سر و معلومات شو لگا سادین دا کلام طرف تے اشارہ کرے دا کنا کسے پرسی دا آن گم کر دا فرزند چاوی دا آغا زوی چه ورک کرو دا آغا نشا پختنه وکر خوشه کنا که ای پیری گوهر که ای شخصی گوهر پیری خیردمن ایو خیارا بودا آو وی زمیسترش زمیسترش بوی پیرا هنشنی دی چرا در چاہی کنعانش ندیدی و ایچه ده مصر نکاته ده کمیس بوی رازی نو ده کنعان پک وی که خب پکیدی که نزده و علتا ده ولی ندیدو علتا ده ولی پتانا لگی ده نو آقا ور تووی و ایچه ده مونگ مثال پا مثال ده برق ده خبر ورسه ای کنا آن مثال من برقی جهانم علتا که بیا رازی گلستان که دستو بین نو ده مونگ مثال پا مثال ده چاره ده برق ده آقا کلا خدا سے حالت وی چه برد آسمانون خبری کو او کلا بیا دا سے حالت وی کنا چه دخپل اخپی لاند تشینی دیو خواه دخپل اخپی لاند را تشپتن لگی گی نو آقا دا خبر اوکران